Goiza, hasi gera etxetik anora etortzeko nahiko lanekin, lehenbizi emaztean eta aurrendako otuak ateratzen da ditu naiz, da kateak eta ematen otuari, eta ni poliki poliki heldu naiz, pixkat beran, baina heldu gira, 20 minutuko berandarekin. Eta gero, hemen mazien karrika guztiak problema handiekin, elurra ari zuen gero eta gero gehiago, eta gainetikan ibilitakoan hormatzen zen, eta hemen hola aldapa txikiek eta diren tokio ditan, komplikatzen zen hainitz, jendeak ez zituen katiak eta emanak behien otuetan, eta aitu gira, gure zerbitzua hezi batzuk ematen, jendeari errateko hemendik ez joan, hortik bakoitza bere beste zentzu batzuk hartu ahazten, eta beste zerbitzioak aitu dira belarrak eta pikatzeko partez, elurra kentzen eta gatza botatzen, eta bide garrantzitsuenetan, bide handienetan, hor San Leongo gurutzapen hortan, eta Gleneko beste zinemako horko bide horietan, jende gehiena hor pasatzen zen, eta hori garbitu behar zen ahal eta lehen. Makina berdinekin egin da, azkenean justu lurra puxatzeko eman da zerbait berezi. Ez dakit, zen da guk hori ez dugu egiten, baina beste zerbitzuek ez dituzte holako makinak, hemen Baionan badira garbiketako makinak, baina elurrak eta puxatzeko makinak ez dituzte, hoik ekipamentua diferente bada. Eta batez ere aritu dira lurrean eta kamionekin eta gatza botatzen eta altzen elur gehiena eskuz kentzen. Eta gertatu dena, jendea etorri da eta erdi gurutzatua zen bidean eta komplikatua zen, momentu komplikatuak izan dira goizian, hori da, jendea lanetko tenoria zen, lanera joateko tenoria zen, eta jende guztia momentu berdinean abiatu da, nahiz eta nire uste jendea aurretikan abisatua zegoen, jakin gainean emana zegoen, eta nahiko goxoan pasa da afera nire ustez. Olakorik, noiztik ez duzu ikusia, inbeste elu hemen Baionan, ez da usu ikusten olakorik? Ez da askotan ikusten, mena orain dela ustetua 10 urte bat, hola, ustet izan zela, eta goizian berdin, goizeko 7an hasi zen elurra, eta egun hortan gainera, bazen zirko bat, zirko, 10 zirkoa, Alpolmi parkin hortan, eta abiatu ziren kamioi guztiak, eta berdin hemen zinemako pare hortan, Gleneko erronpuen hortan, denak blokatu ziren, eta goiz guztia dena hemen berdin blokatua izan zen. Gaur baino, okerragoa nire ustez. Asteko orain bukatu da, elurra ari da urtzen, ez da beste arazorik sortuko, ez da izoztuko ere, eguraldia berotzerari baita. Bai, erran dute beroa dihoala, euria etorriko dela eta biharko 17 gradu atxaldeko emana ditu ere, beraz berdin hondartzara joango gira bihar.